Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 12 września. Minęła 6. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Grupa Wyszehradzka zgodna w sprawie Białorusi. Premierzy państw grupy V4 opracowali plan pomocy dla tego kraju. Amerykanie oddali cześć ofiarom największego w dziejach zamachu terrorystycznego. Minęło 19 lat od ataków na World Trade Center. Projekt ustawy o ochronie zwierząt autorstwa posłów PiS-u trafił do Sejmu. Niewykluczone, że Izba zajmie się nim już wkrótce. Polski projekt pomocy dla Białorusi ze wsparciem krajów grupy V4 zakłada bezwizowy ruch dla Białorusinów i pakiet gospodarczy dla tego kraju. O sytuacji za naszą wschodnią granicą premierzy Polski, Czech, Węgier i Słowacji dyskutowali na szczycie w Lublinie. Premierzy grupy V4 zaznaczyli, że uważają ostatnie wybory w tym kraju za nieważne. Mówił o tym premier Mateusz Morawiecki. Na Białorusi powinny się odbyć wolne wybory, tak żeby naród białoruski mógł sam suwerennie zdecydować o swoim losie. Politycy podkreślili też, że popierają polski projekt pomocy dla Białorusi. Ta sprawa między innymi będzie dyskutowana podczas najbliższego nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej. Chcemy zaproponować bezwizowy ruch dla obywateli białoruskich. W Lublinie umówiono też aktualną sytuację międzynarodową oraz działania wobec epidemii koronawirusa. Lublin, Przemysław Lis, Polskie Radio. Dziś i jutro akcja Światło dla Białorusi. Wybrane instytucje kultury w Polsce oraz na świecie podświetlą swoje fasady w barwach historycznej biało-czerwono-białej flagi Białorusi. Amerykanie oddali hołd ofiarom zamachów terrorystycznych z 11 września. Zginęło w nich blisko 3000 osób. Prezydent Donald Trump wziął udział w ceremonii w Pensylwanii, gdzie spadł jeden z samolotów porwanych przez terrorystów z Al-Kaidy. Pozostałe trzy uderzyły w wieżę WTC i w Pentagon. Georgine Rose Corrigan. Odczytanie nazwisk 40 pasażerów samolotu United Airlines, który rozbił się niedaleko Shanksville, było głównym punktem ceremonii z udziałem prezydenta Donalda Trumpa i pierwszej damy USA Melanie Trump. Amerykański przywódca przypomniał wydarzenia sprzed 19 lat, a pasażerów, którzy stoczyli walkę z porywaczami, nazwał prawdziwymi bohaterami. Donald Trump podziękował także 6 milionom młodych Amerykanów, którzy wstąpili do wojska po atakach z 11 września. Zadeklarował też, że zapewnienie bezpieczeństwa rodakom jest dla niego priorytetem. Ameryka nigdy nie spocznie w ściganiu terrorystów zagrażających naszym obywatelom. Prezydent Trump wezwał do jedności i zapewnił, że Ameryka nigdy nie zapomni o ofiarach zamachów z 11 września. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. 21 nowych zakażeń koronawirusem wykryto wśród pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie. Chorych jest w sumie 37 osób. Żaden pacjent nie jest hospitalizowany, jak mówi starosta augustowski Jarosław Szlaszyński. Placówka sprawuje opiekę nad wszystkimi podopiecznymi. Są prowadzone procedury zmierzające do tego, ażeby ta placówka mogła funkcjonować i żeby mogła udzielać pomocy pacjentom, którzy się w tym zakładzie znajdują. Wczoraj Ministerstwo Zdrowia poinformowało o blisko 600 nowych zakażeniach koronawirusem w całym kraju i 10 kolejnych zgonach. Od dziś tylko 3 powiaty w Polsce mają zaostrzony rygor sanitarny obowiązujący w strefie żółtej. Tym razem po raz pierwszy żaden z powiatów nie znalazł się w strefie czerwonej, gdzie obowiązują najsurowsze zasady sanitarne. Zakaz hodowli zwierząt futerkowych i ograniczenie uboju rytualnego. Takie m.in. zapisy znalazły się w projekcie ustawy dotyczącym nowych norm ochrony zwierząt. Projekty złożyli w Sejmie posłowie PiS-u. Rzeczniczka partii Anita Czerwińska mówi, że jej klub stanowczo opowiada się za kompleksową ochroną zwierząt. Tę sprawę ochrony zwierząt trzeba ostatecznie rozstrzygnąć. Nie można pozostawiać żadnego pola, żadnej przestrzeni do tego, żeby w Polsce zwierzęta były krzywdzone, dręczone, czy żeby stosowano wobec nich okrucieństwo. PiS chce, by projekt trafił pod obrady Sejmu już na najbliższym posiedzeniu w przyszłym tygodniu. Włosi, którzy płacą za zakupy kartą, mogą liczyć od grudnia na bonus. Zamierza go wprowadzić rząd w Rzymie. Ma to ograniczyć oszustwa podatkowe popełniane przy zakupach za gotówkę. Jak się szacuje, włoski skarb państwa traci rocznie na skutek oszustw podatkowych blisko 200 miliardów euro. To najwyższe straty ponoszone z tego tytułu spośród wszystkich państw europejskich. Rząd ograniczył już do 2000 euro wysokość transakcji gotówkowych. Teraz chce wprowadzić bonus do 300 euro rocznie dla płacących kartą w sklepach i punktach usługowych. To 10% wartości zakupów kartą, jeśli przekroczą one w sumie 3000 euro. Nie będą brane pod uwagę zakupy dokonywane przez internet. Wprowadzenie tego bonusu ma ograniczyć kupno i sprzedaż z pominięciem kasy fiskalnej. Krytycy podnoszą, że z bonusu nie będą mogli korzystać najbiedniejsi i mają też wątpliwości, czy ujawnianie swoich wydatków państwu jest zgodne z prawem. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota na ogół słoneczna i ciepła, tylko na północy może się chmurzyć. Na rano gdzieniegdzie zanikające mgły. Termometry pokażą w Suwałkach 20 stopni, w Gdańsku 22, w Warszawie i Szczecinie 24, a we Wrocławiu i Opolu 26. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Aplikacja Bonus Leclerc na Twój telefon to wyjątkowe oferty. Kupony rabatowe, aktualne gazetki i cyfrowa karta. Aktywuj kupon i kupuj taniej z Bonus Leclerc. Pomidory na gałązce w cenie złoty 99 za kilogram. Leclerc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mamy 6 minut po godzinie 6. Zapraszamy na weekend. 6 po 6, a zapraszamy do godziny 10. W składzie Zofia Kruszewska, Sylwia Hej i Agnieszka Furtak-Bilnik. Proszę, zostać z nami. Oh, no. Forgive Me i Abba. Dziś, proszę Państwa, 12 września i sprawdziłam właśnie, że jest to Dzień Programisty oraz Światowy Dzień Pierwszej Pomocy, a także, nie mniej ważne, Dzień Brukarza. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich z Państwa, którzy zajmują się tymi właśnie profesjami, a jeśli chodzi o Światowy Dzień Pierwszej Pomocy, to właściwie życzenia mogę złożyć nam wszystkim. Bo mam nadzieję, że z pierwszą pomocą każdy z nas miał do czynienia i że jest to coś, co nam zostało i zostanie na zawsze. Mamy 11 minut po godzinie 6. Zachęcam Państwa do kontaktu z programem Trzecim Polskiego Radia. agnieszka.furtak@polskieradio.pl, gdyby mieli Państwo ochotę napisać o tym, jakie mają Państwo na przykład plany na ten piękny wrześniowy weekend, to zachęcam, a także numer 71335 jest również do Państwa dyspozycji. Zapraszam. Republika. Kwadrans mamy po godzinie 6 i opowiem Państwu może o tym, co dzisiaj przed godziną 10 będzie można usłyszeć, a mianowicie różnorodność wszelakich tematów, które na pewno zainteresują. Każdy z Państwa coś dla siebie znajdzie, a mianowicie po godzinie 7.15 będziemy rozmawiać z Janem Pachlowskim, który opowie nam o tym, że w stanie Michigan dotarła po 100 latach pocztówka do pewnego adresata. Dlaczego właśnie aż tyle zajęło tej pocztówce to, żeby dotrzeć pod wskazany adres i jak to się właściwie stało, że jednak sobie o tej pocztówce ktoś przypomniał. Poza tym będziemy mówić też o tym, że zmieniają się zasady przyznawania Oscarów. Chodzi o to, żeby było więcej różnorodności. Na czym dokładnie te zmiany będą polegały, tego też dowiemy się od Jana Pachlowskiego po godzinie 7. Dziś, jeśli chodzi o na zdrowie, będziemy mówić o temacie poważnym, ale szczegółów na razie nie zdradzę. Proszę zostać z nami do godziny 7.45. Potem wiemy też, że Państwu się bardzo spodobało to, jak Marek Brzeziński opowiadał o Tour de France od kuchni. W takim razie już teraz mogę obiecać kontynuację tego tematu. Wiele pewnie nie wiemy o tym, jak ten wyścig przebiega właśnie od kuchni i to jest, myślę, dwuznaczne to, co w tej chwili powiedziałam, ponieważ faktycznie samą kuchnią związaną z Tour de France zajął się Marek Brzeziński i o tym Państwu opowiemy. Będziemy też razem z Ryszardem Jaźwińskim w Tarnowie. Ryszard Jaźwiński był ostatnio na Tarnowskiej Nagrodzie Filmowej. Wspaniały festiwal i więcej na ten temat na pewno będzie mógł Państwu opowiedzieć. Wiem, że wiele filmów go zachwyciło, takich, które też teraz trafiają już do szerszej publiczności. Poza tym po godzinie 9 Jakub Jamrozek będzie mówił o tym, że niekoniecznie z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach. Szczegóły też zdradzimy po 9. Ciekawie, myślę, zapowiada się nasz program. Proszę więc zostać z nami. Teraz mamy prawie 18 minut po godzinie 6. Dutch kids hot balloons in the parking lot. The gold notches illuminate the business park. I eat myself to death, feed the corporate machine. I watch the movies, recite every line and scene. God bless America and all of its allies. I'm not the first to live with wool over my eyes. I am so blissfully unaware of everything. Kids in Gaza are bombed and I'm just out of it. Look, tensions are the world are rising higher. We're probably due another war with all this ire. I'm not smart enough to change a thing. I have no answers, only questions, don't you ask a thing. For the life of you and me.

Na zegarze już w pół do siódmej, a to czas na prognozę pogody. Dziś mam dla Państwa chyba same dobre wiadomości. Na niebie zachmurzenie małe, miejscami wzrastające tylko do umiarkowanego. Temperatura maksymalna od 20 stopni na Suwalszczyźnie, około 24-25 w centrum i na południowym wschodzie, do 27 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby, tylko na północy umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. A ciśnienie wyniesie 1007 hektopaskali i będzie rosło. Usiłowanie ma dłużej. Anna Maria Jopek i Pat Metheny. Wiemy, że brzydkie owoce i warzywa są główną przyczyną marnowania żywności. Mimo że smakują tak samo jak te idealne, to właśnie te niekształtne i niewymiarowe trafiają do kosza w ilościach hurtowych. Monika Suszek postanowiła przyjrzeć się wyborom konsumentów, jak i targowym ekspozycjom. 80. Proszę bardzo. Poszukuję takich owoców i warzyw ze skazą. Niekoniecznie, nie mam. Powykrzywiane pietruszki czy marchewki. Nie, niestety nie mam. Jakie owoce klienci najczęściej wybierają czy też poszukują? Bez skazy na pewno. Takie, czyli jednak takie jak z katalogu? Takie, tak, jak z katalogu. Chcą takich idealnych, ale też żeby były eko, ale to się nie da tak połączyć jednego z drugim. Potrzeby moich klientów są takie, że towar musi być piękny, wszystko musi być w pierwszym gatunku. Selekcja, czyli taki konkurs piękności warzyw i owoców odbywa się najczęściej według wymogów odbiorców, czyli dużych sieci handlowych. Katarzyna Jagiełło z Greenpeace Polska. To jest proceder, który powoduje ogromne straty w żywności. Marnowanie tak zwanych brzydkich owoców, czyli takie, które nie spełniają pewnych standardów, czy to jest duży problem u nas w Polsce? W Polsce generalnie skala marnowanej żywności to jest 9 milionów ton żywności w skali roku. Katarzyna Lipka-Szostak z Federacji Polskich Banków Żywności. Rzeczywiście też jest tak, że sieci handlowe kupują od producentów, od rolników te owoce, które są idealne, kształtne, ładne. Jest taka tendencja. No umówmy się, marchewka, która jest nieco krzywa, albo bulwiasty ziemniak z gruzełkami nie oznacza, że jest mniej wartościowy spożywczo i takie kategorie nie powinny być. Troszeczkę mam takie wrażenie, że to są kategorie przemysłu, urody odnoszące się do kobiet, zostały wprowadzone po prostu dla naszej żywności. Ale czy każdy brzydki owoc nadaje się do zjedzenia? Wiadomo, że jeżeli jabłko się obije i jakby nie pęknie skórka, nie zachodzi żaden proces psucia. Dietetyk dr Hanna Stolińska. Jest to dobry produkt. No może nie jest on wizualnie fajny, nie jest do końca też smaczny, bo to obite miejsce już nie jest smakowite. Natomiast jeżeli już dojdzie do pęknięcia skórki, zaczynają się procesy gnilne, psucie, bakteria atakują i grzyby, no to absolutnie nie ma czegoś takiego, że my wycinamy kawałek i jemy dalszą część, która jeszcze ładnie wygląda, ponieważ te wszystkie mikrobiomy, te drobne ustroje przechodzą już niestety do całego warzywa czy owocu. Także to nie jest tak, że to jest tylko w danym miejscu. Dzień dobry. No bo jeżeli na przykład ktoś mówi, że to są takie ekologiczne warzywa i owoce, nieco brzydsze. Czy one rzeczywiście są ekologiczne? Patrzę na jabłko i ono mi się podoba. Oglądam go sobie, tylko czy nie ma różnych odgnieceń, różnych jakichś takich plam. I biorę. Te jabłka są brzydkie, jeżeli chodzi o wizualny obraz. I dla mnie to one wtedy są właśnie gdzieś z gospodarstw. Jeżeli kupuję, to ja właśnie takie, brzydkie. Nie kupuję ładnych owoców ani warzyw. Wie pani, jak to jest w życiu. To, co ładne na wierzchu, nie jest tym ładne w środku, a w przypadku owoców warzyw dobrym. Im brzydsze, tym zdrowsze. Jak będzie ta marchewka w piachu, będzie miała jakieś tam korzonki, te jabłka będą też różnej wielkości, różnego kształtu, to znaczy, że to warzywo i ten owoc rosły naturalnie. Jeżeli są piękne, równiutkie, wszystkie takie same, jeżeli mocno się świecą, no to wiemy, że coś się z nimi działo, że one były po prostu karmione czymś, jakąś chemią, żeby ładnie nam rosły i ładnie wyglądały. Monika Suszek opowiadała Państwu razem ze swoimi rozmówcami o nieidealnych warzywach i owocach. Dziś często taki dzień, kiedy wybieramy się na targ. No i właśnie zastanawiam się, jakie Państwa będą wybory, jakie bywały dotychczas i jakie z tego płyną wnioski dla nas wszystkich. Jeżeli Państwo zechcą się z nami podzielić, to bardzo prosimy. Im więcej doświadczenia możemy zebrać, tym większe dobro z tego popłynie, w to wierzę. Bardzo proszę i zachęcam. agnieszka.furtak@polskieradio.pl oraz 71335. Rolling down the line, I come to rescue this heart of mine. hear the rumble and roar of the Moonlight Express. A one last chance at a better world than this. A better world than this. Every traveler's sad, silent as a storm. A lot like, but not quite. Flesh and bone, yet I would not be dogged or driven to faint by a trainload of lost souls in the half-light. Then a voice from a hooded robe of black whispered, Pilgrim, here we go. Gino Vanelli i Ghost Train. Państwo pytają o to, jak rozróżnić i czym właśnie, no właśnie czym się różnią warzywa i owoce bio od eko. Wiem, że niczym, szczerze mówiąc, chyba że może czegoś nie wiem, to proszę mnie poprawić, ale pamiętam, jak rozmawiałam z technologiem żywności z SGGW, to usłyszałam, że właściwie to jest dokładnie to samo. I że wtedy to oznacza, że dane warzywo albo owoc jest przynajmniej w 95% wolne na przykład od GMO, od substancji, które no, w jakiś sposób poprawiają taki owoc i warzywo, a wiem też od osób, które zajmowały się na przykład owocami w Holandii, takimi, które jechały z Polski aż do Holandii po to, żeby potem do nas wrócić. Co ciekawe, do naszych marketów to w takich owocach i warzywach oraz na nich jest na przykład do 80 oprysków. Aż, więc warto szczególnie, myślę, kiedy mamy taką możliwość, to warto pytać o te owoce, warzywa, które faktycznie są może z tych własnych pól, albo jeżeli już z większych upraw, to z tym oznaczeniem eko albo bio. A takim na co dzień dobrym wskaźnikiem tego, co warto wybrać, myślę, że są po prostu kolejki. A mianowicie, jak Państwo się wybierają na jakiś targ pobliski, to proszę zwrócić uwagę, tak koło godziny 14, gdzie już nie ma owoców i warzyw, to oznacza, że właśnie tam były najlepsze. I za tydzień warto przyjść wcześniej i ustawić się w tej właśnie dłuższej kolejce. Takie moje spostrzeżenie na razie się sprawdza. Za 15 minut, godzina 7, czekam cały czas na Państwa opinie, komentarze agnieszka.furtak@polskieradio.pl i 71335, te namiary są wciąż dla Państwa. Another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind. You're the key to my peace of mind. 'Cause you made me feel. Aretha Franklin, You Make Me Feel Like a Natural Woman. Teatr Ateneum powiadomił 11 godzin temu o tym, że zmarł Henryk Łapiński. Nieprzerwanie od 1956 roku aktor właśnie Teatru Ateneum, teatru, który kochał całym swoim sercem. Już po studiach aktorskich w Łodzi przez 64 lata pracował w tym właśnie teatrze i stworzył tam ponad 100 różnorodnych ról. Dzielił się chętnie z wspomnieniami o dziejach teatru, życzliwie witał też nowe osoby w zespole, szczególnie jednak dbał o pamięć o zmarłych koleżankach i kolegach z teatru. Przyznam szczerze, że miałam chyba 2 lata temu taką okazję i wielką przyjemność, żeby poznać pana Henryka Łapińskiego, kiedy był gościem Katarzyny Stoparczyk w audycji Myśli Dziecka, i na pewno obie zapamiętamy go jako osobę, która miała niezwykłą pogodę ducha w sobie, wielki urok i elegancję, a także ogromną pokorę wobec innych. Także właśnie taką otwartość na osoby młode. Zapamiętamy na pewno osobę pana Henryka Łapińskiego, tak samo jak i Teatr Ateneum, który pięknie napisał właśnie o nim na swoim profilu na Facebooku. To teraz dla pana Henryka Mieczysław Fok. Cygańskie skrzypeczki, nieście piosnkę mą w dalu, kolyszcie mój żal, co dziś drga w sercu mem. Cicho grajcie mi znów, o cygańskie skrzypeczki, niech cudowny wasz ton trafi gdzieś do mych stron i ukoi tęsknotę. Skrzypeczki, nieście piosnkę mą w dalu, kolyszcie mój żal, co dziś drga w sercu mem. Cicho grajcie mi znów, o cygańskie skrzypeczki, niech cudowny wasz ton trafi gdzieś do mych stron i ukoi tęsknotę. Mieczysław Fok i Cicho grajcie mi znów. A jeszcze przypomnę, że pan Henryk Łapiński zmarł wczoraj w wieku 87 lat. 7 minut pozostało do godziny 7. Państwo słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia. Już niebawem serwis informacyjny Trójki, a my jesteśmy z Państwem do godziny 10. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, please don't take him just because you can. Your beauty is beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks